حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. من کرے گا من کان علی شریکن فلیأتہ, کوئی شریک ہے تو آؤ میرے مقابلے میں. کون بولے دوبارہ؟ من کان علی شریکن فلیأتہ, کوئی شریک ہے تو آؤ میرے مقابلے میں. کون بولے؟ پھر کہے گا من کان علی شریکن فلیأتہ, کوئی شریک ہے تو آؤ میرے مقابلے میں. ساری روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. ابھی تو ارواح جب مرتی ہیں, جب انسان مرتا ہے روح زندہ ہے, روح تو خالی اس بدن کو چھوڑ کر کسی اور سانچے میں ڈھل کے اوپر چلی جاتی ہے, زندہ ہے. لیکن جب اللہ قیامت کا سور پھونکے گا تو موت کے جسموں پر موت اور روحیں بے ہوش. روح پر تو موت ہے نہیں, روحیں بے ہوش ہو جائیں. اچھے برے سب بے ہوش, کوئی ہوش میں نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کب تک یہ زمانہ رہے گا, کتنا عرصہ رہے گا. ہزاروں سال ہے, سینکڑوں سال ہے, ہزاروں دن ہیں, ہزاروں ہفتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. من کان لی شریکن فلیأتہ, شوئے میرا شریک ہے آؤ. هل تعلم له سمیا, ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر, میں ہوں مهيمن, چھا جانے والا, عزتوں والا, عزیز, جبار, اوئی المتكبر. پھر اللہ تعالی کہے گا این الملوک, بادشاہ کدھر ہیں؟ پھر کہے گا این الجبارون, ظلم کرنے والے کدھر ہیں, طاقتور کدھر ہیں؟ پھر کہے گا این المتکبرون, تکبر کرنے والے کدھر ہیں, ایڑی مار کے چلنے والے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کیوں ایڑی مار کے چلتا ہے؟ کیا زمین پھاڑ دی تو نے؟ کیوں گردن ٹیڑی کر کے چلتا ہے؟ کیا میرے پہاڑوں سے تیرا قد اونچا چلا گیا؟ کیا خوبصورت مثال دی اللہ نے. کہاں ہیں بادشاہ, کہاں ہیں ظالم, کہاں ہیں متکبر؟ پھر کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں, خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. پھر میرا اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا, میرے بندو تمہیں بنایا, تمہیں مٹھایا, میں نے ہی بنایا, میں نے ہی مٹھایا, میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا, میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين. پھر وہ دن آ گیا, يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا, الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا, يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اب دوسرا دن آ گیا, ایک آواز سے مار دیا, دوسری آواز سے اٹھا دیا, ایک آواز سے ختم کر دیا, دوسری آواز سے شروع کر دیا, ایک آواز سے ہر چیز کو پرزے پرزے کر دیا, دوسری آواز سے پھر سب کو بنا دیا. سب سب سب سب, کیا مشکل ہے. کما بدانا اول خلق نعید, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد, قل ای وربی انہو لحق, قل ان الاولین والآخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی اٹھ کے آیا؟ کہاں سے اٹھائیں گے؟ ایسا ہی بکواس ہے. یہ کہتے ہیں قبروں میں جا کر کبھی کوئی واپس آیا؟ أئنا لمردودون في الحافرة قبروں سے کوئی نکلا؟ اذا كنا عظاما نخرة پرانی بوسیدہ ہڈیاں ریت بنے کہیں زندہ ہوں گی؟ تو میرا اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرہ, زجرہ کا مطلب آواز تو ہے لیکن یہ خطاب کس کو ہے؟ عرب کے چرواہوں کو. عرب کا سب سے بڑا پیشہ جانور چرانا ہے, یا اونٹ چراتے ہیں یا بکریاں چراتے ہیں. جانور ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور چرواہے اور جانور میں ایک افہام و تفہیم کی فضا ہوتی, ایک آواز دیتا ہے جس پر وہ چلتے ہیں, ایک آواز دیتا ہے جس پر وہ رکتے ہیں, ایک آواز دیتا ہے جس پر وہ مڑتے ہیں. یہ چرواہے اور جانور میں ایک زبان پیدا ہو جاتی ہے. مجھے یاد آیا, چھوٹے چھوٹے تھے, ہمارے والد ہمیں مجھے لے جاتے زمینوں پر, تو وہ ہل چل رہے ہوتے تھے, بیل ہل چلا رہے ہوتے تھے, تو وہ ہل چلانا کیا تھا, کھبا کھبا کھبا, تو بیل بائیں طرف مڑنا شروع ہو جاتے تھے. تو کہتے سجا سجا سجا, تو وہ دائیں طرف مڑنا شروع ہو جاتے تھے. کہتے تا تا تا تا تا تا تا, وہ تیز ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ تو مجھے ابھی یاد آیا کہ وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صرف قرآن کے بعد نہیں بتایا, میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, کب کی بات مجھے اللہ نے یاد دلا دی. پھر وہ آواز نکالتے تھے جس پر وہ رک جائے, وہ آواز مجھے اب یاد نہیں, ایک آواز نکالتے تھے جس پر وہ بیل رک جاتے تھے. تو زجرہ کسے کہیں؟ زجرہ اللہ تعالیٰ کہتا تم صبح لے کے نکلتے ہو بکریوں کو, اونٹوں کو, جانوروں کو, پھر جب شام ہونے لگتی ہے تم واپس آنے کے لیے تیاری کرتے ہو, تو تم ایک آواز نکالتے ہو. چرواہا ایک آواز نکالتا ہے, وہ جیسی بھی ہے وہ ایک آواز نکالتا ہے. وہ آواز جانور سمجھتا ہے, بکری سمجھتی ہے, اونٹ سمجھتا ہے, گائے سمجھتی ہے کہ واپسی کا اعلان ہو رہا ہے, تو سارے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کٹھے ہوتے ہیں, پھر چرواہا ان کو ہانک کے واپس لاتا ہے. تو اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ, تو میرا اللہ کہہ رہا تم پریشان ہو رہے ہو, تم اعتراض کر رہے ہو کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, کہ تیرے نہ سمجھنے والا جانور تیری آواز سن کر واپس آتا ہے. تیرا رب, تیرا بھی خالق ہے, جانور کا بھی خالق ہے, ایک آواز دے گا جیسے جانور واپس آتے ہیں, تم بھی واپس آؤ گے اپنے رب کی طرف. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, ایک آواز آئے گی تمہیں اللہ جمع کرے گا, وہ آواز مجھے آپ کو اٹھائے گی, اٹھیں گے, نکلتے ہی پتا چل جائے گا, کچھ خبروں سے نکلیں گے. غبرتن ترحقها قطرہ, چہروں پر کالی رات ہوگی, کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا. کچھ چہرے قبر سے نکلتے ہی ہوں گے, مسفرا فاحقہ مستبشرا, مسکراتے روشن, وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کچھ کہیں گے قبروں سے کس نے اٹھایا, کچھ کہیں گے یہ وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا, وہی تو دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, وہ دن آ گیا. قبر سے نکلتے ہی نتیجہ سامنے آنے لگ جائے گا, آئے گا سامنے نتیجہ, اور پھر میرا رب اولین و آخرین کو جمع کرے گا. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون, جمع کیے جاؤ گے, الی میقات یوم معلوم, کہ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک نہیں چھوڑوں گا, فلم نغادر منهم احدا, ایک پیچھے نہیں چھوڑوں گا, سب کو گھیرے میں لیا ہوگا, سب کو گھنا ہوا ہوگا. پھر میرے اللہ کی فرشتوں کی فوجیں آئیں گی, وہ آئیں گے, والملائکۃ وجاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے آئیں گے, اور پھر میرا اللہ آئے گا, میرے اللہ کا عرش آئے گا, پھر میرے اللہ تعالی حکم دیں گے, جنت آئے گی, پھر جہنم آئے گی, بالکل صراط آئے گا، پھر ترازو آئے گا، ازلفت الجنت للمتقین یوم وجیء وبرزت الجحیم للغاوین، جنت آئی، جہنم آئی، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو آیا، وان منکم الا واردھا، پل آیا، پل بھی بچھا دیا گیا، ترازو لگا دیا گیا، جنت کو مہکا دیا گیا، جہنم کو بھڑکا دیا گیا، عرش کا سایہ سر پہ ہو گیا، پھر میرا اللہ اعلان کرے گا، یا عبادی انی انصبتکم منذ ان خلقتکم الی یومکم ھذا، میرے بندو جس دن تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، الیوم انصتو لی، آج تم سنو گے میں بولوں گا. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج تیری فائل تیری گردن میں ڈالوں گا، آج تیری کتاب تیری گردن میں ہوگی، آج پتا چلے گا کہ ممبر پہ کیوں بیٹھے تھے، آج پتا چلے گا. یوم تبل السرائر، سوری زندگی اللہ چھپاتا ہے، سوری زندگی کہہ رہا آج نہیں چھپاؤں گا، آج بھید کھول دوں گا. وحصل ما فی الصدور، یا میرے دل میں کیا آپ کو پتا میں کیوں بیٹھا ہوں، آپ کو پتا. یہ آیت جب کبھی کبھی دھیان سے پڑھنے کا موقع ملے تو ایسے کپ کپا دیتی ہے، لرزا دیتی ہے کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے میں دلوں کو بھی چیر کے دیکھوں گا کہ اندر کیا ہے. تو ہمارے دل تو گندگی سے بھرے پڑے ہیں، کیا دیکھے گا ان کو. اگر دل وحصل ما فی الصدور، ہماری تو فائل اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کی جا سکے. یاد نہیں زندگی میں کوئی نماز ایسی پڑھی ہو جس میں اللہ اکبر سے سلام تک اللہ ہی یاد آیا ہو. ہزاروں وادیوں میں بھٹک بھٹک بھٹک بھٹک سلام پھیرتے ہیں، تو ہماری تو نماز ہی اس قابل نہیں کہ اس کو دکھا سکوں، پیش کر سکوں. مجمع کے سامنے بیٹھنا کون اخلاص کا دعویٰ کر، کون مائی کا لال ہے جو یہاں بیٹھ کر کہے میں اللہ کے لیے کروں. یہ تو موت پہ پتا چلے گا. ایک بڑے محدث گزرے ہیں یوسف بن حسین، لاکھوں آدمی ان کی بات سنتے تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رو پڑے، کہنے کہ یا اللہ ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت، تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا اس میں خیانت ہی خیانت، اور تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو تعلق تھا میں نے تیری بات کو امانت سمجھ کے پہنچ، میں نے تیرے بندوں کو دھوکا نہیں دیا، میں نے انہیں تیرا پیغام سچ سچ سنایا. اے میرے مالک میری دیانت کے بدلے میری خیانت معاف کر. یہ بغداد کے مشہور محدثین میں سے عباسی دور، جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ ساری زندگی کے عمل تو دھرے رہ گئے. اللہ نے کہا یوسف تیری آخری بات مجھے بڑی پسند، ساری زندگی کی حدیثیں تھری رہ گئی، درس قرآن حدیث تھرے رہ گئے، سارے عمل دھرے رہ گئے. اللہ نے کہا یوسف یہ تیری آخری بات مجھے بڑی پسند ہے، جا میں نے تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کیا ہے. دلوں کے بھید اللہ کے سوا تو کوئی جانتا نہیں. وہ کہتا آج میں ضرور تیرا دل کھولوں گا. وحصل ما فی الصدور، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے. اگر اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان يسرني ربي يوم القيامه، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے، کسی کو نہ بتائے. آج تو بڑے بڑے بھید کھولے جائیں گے، بڑے بڑے شاہ سوار تمہیں مٹی کا ذرہ نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے حقیر تمہیں آخرت کے بادشاہ نظر آئیں گے. آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، استر عیوب اخوات یسر کا رب کا یوم القیامہ، تو اپنے بھائیوں کی کمیوں پہ پردے ڈالتا جا، اللہ تیری کمیاں چھپا دے. یہ مزاج شریعت ہے، مزاج دین یہ نہیں کہ دوربینیں پھٹ کر کے بیٹھ سے آؤ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے، پیچھے آدمی لگاؤ دیکھو کیا کرتا ہے. امت کو توڑنے کا سب سے بڑا عمل ہے یہ تجسس اور غیبت، جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. مائز اسلمی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، منہ سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کیوں منہ کر کے جا جا کوئی نہیں کیا. وہ ادھر سے آ کر کہ جی میں نے کیا ہے، آپ منہ یوں کر لے، اور جا جا کوئی نہیں کیا ہے. وہ پھر ادھر آ جا جی میں نے کیا ہے، آپ پھر یوں منہ پھیر کر کہتے جا جا کوئی نہیں کیا. تو پھر کہتا ہے کیا ہے، چار دفعہ ہو گیا، یا چار گواہ ہوں یا چار دفعہ وہ اقرار کرے. تو جب کوئی چارہ نہیں رہا تو میرے نبی نے پھر چادر ڈالنا چاہیے. او بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہ نہیں یہ نشے میں نہیں ہے. جب یہ بات نہیں چلی تو آپ نے ایک اور راستے سے بچانا چاہا، او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ کہتے لے جاؤ لے جاؤ، کہ نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے. پھر آپ نے بڑے دکھی دل سے کہا اچھا اللہ کی حد کو قائم کرو. اور جب وہ حد قائم ہو گئی تو ثابت بن حزال سے کہا لو سترتہو بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا. یہ مزاج دین ہے. چادر چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب سے پہلے گئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے گناہ ہوا، انہوں نے فرمایا جب اللہ نے چھپایا تو چھپ کر توبہ کر معاف ہو جائے گا، پر اندر میں آ گئے. یہ آ گئے عمر کے پاس، عمر مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ میاں توبہ کر اللہ معاف کرے گا چھپ کر. پھر وہاں سے اٹھ کر پھر اندر میں آگ لگی تو آگے ثابت بن حزال ایک انصاری ہیں، ثابت یار مجھ سے گناہ ہو گیا، انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے، ان کے کہنے پر آ گئے اور حد لگ گئی. میرے نبی نے گلا دیا لو سترتہو بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا. یہ کہاں کا دین ہے کہ تم عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو، یہ کہاں کا علم ہے، یہ کون سی تربیت ہے. چور کا ہاتھ کٹا آپ کے آنسو بہ پڑے، کہ یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے. کہا تو میں اللہ کی شریعت میں میں تبدیلی تو نہیں کر سکتا، تم میرے پاس کیوں لائے تھے، تم نے اسے توبہ کیوں نہ کرائی، وہیں بیٹھ کے توبہ کرا لیتے، نہ لاتے میرے پاس. وہ انسان ہی کیا جس میں کمی نہ ہو، وہ انسان انسان ہی نہیں جو عیب سے پاک ہو. اس لیے تو میرے نمبر نے سو، میرے رب نے سو نمبر نہیں مانگے، پاس نمبر مانگے ہیں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اور میرے بندے تم نیکیاں زیادہ کر لے، ایک طرف پچاس ہیں ایک طرف اکاون کر دے، ایک طرف پچاس ہیں ایک طرف چالیس ہیں ایک طرف اکتالیس کر دے، ایک طرف بیس ہیں دوسری طرف اکیس کر دے، سو ہیں ایک سو ایک کر دے، سو گناہ ہیں ایک سو ایک نیکی کر دے، معاف کر دوں گا. سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، اور ہم اے پکڑ پکڑ تبصرے کر کر کر پہلے ہی نیکیوں کے فقیر ہیں اور آگ لگا کے بیٹھے ہوتے. جتنا امت پنے کو غیبت توڑتی ہے اور عیبوں کا دیکھنا توڑتا ہے، اتنا تو زنا شراب سے امت نہیں ٹوٹتی ہے. وحصل ما فی الصدور، آج دیکھوں گا دلوں میں کیا ہے. ارے بڑے بڑی دستاروں والے آج رسوا ہو جائیں، بڑے فاقہ مس آج بڑے عزتوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آج ہم دیکھیں گے کہ تیری زبان پہ جو تھا وہ تو لوگوں نے سنا، جو تیرے دل میں تھا وہ تو میں دیکھ رہا تھا. اوکھی چاڑیے آج ہم دیکھیں گے تمہارے دلوں میں کیا ہے. وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِيرٌ، وہ تو آج بھی خبیر ہے، اس دن بھی خبیر ہوگا. این المفر، کہیں بھاگ جاؤں. نہیں، لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، آج نہیں بھاگ سکتے، کہیں چھپ جاؤں. لا تخفى منكم خافية، آج نہیں چھپ سکتے، کہیں ٹکر لوں. لا تنفذون الا بسلطان، ٹکر لینے کے لیے طاقت چاہیے، طاقت کہاں سے آئے گی؟ آج کھڑا ہونا پڑے گا. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، آج تیرا رب تجھے بتائے، تیری خلوت و جلوت، تیری جوانی، تیرا بڑھاپا، تیرا منبر، تیرا محراب، تیری تجارت، تیری زراعت آج کھلے گی. ہر شے اللہ کھولے گا. ایسا تو نہیں کہا یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. میں تمہارا رونا کیا روؤں، میرے تو مدرسے والے عربی سے بیزار ہیں، میں تمہارا رونا کیا روؤں. لیکن یہ قریش پر قرآن، عرب پر قرآن اترا تھا. ولید بن مغیرہ سب سے زیادہ عربی کا دعوے دار تھا سمجھنے میں، کہ میں سب سے زیادہ سمجھ رہا، میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں. وہ آیا اور آ کر آپ سے بات کرنے لگا، یہ کیا وہ کیا، یہ کیا، یہ چھوڑ دے وہ چھوڑ دے. اب چپ کر کے سنتے رہے. اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے. اعتراض پہ چپ رہا کرو، سوال کوئی کرے تو جواب دیا کرو. جب وہ فارغ ہوا تو کہا ولید، ابل ولید، اس کے بیٹے کا نام بھی ولید تھا، یہ خالد بن ولید کا باپ ہے، بیٹا سیف اللہ اور باپ تباہ و برباد. ان کے بیٹے دونوں صحابی، ولید بن ولید تو قدیم صحابہ میں سے، خالد بن ولید حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے. کہا ابو الولید، کچھ میں عرض کروں؟ کہاں کہو. کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا غصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. جس دن زمین آسمان پھٹیں گے اور ہر شے تباہ ہو جائے گی اور تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، یہ وہ دن ہے جو بچے کو بھی بوڑھا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا. فرعون کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس نے انکار کیا، میں نے پکڑ کے دکھا دیا. یہ تو ترجمہ ہے، لیکن وہ جو زبان جانتا تھا اور کافر تھا، کافر. انه فكر وقدر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. یہ ولید بن مغیرہ ہے جس کو سورۃ مدثر میں اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. مجھے دیکھنا کہ اس نے کیا کیا، مجھے دیکھنا، سر اٹھا کے. جب آپ نے یہ آیات پڑھی، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا سے لے کر ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو سیوں کیا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور منہ سے نکلا اور کھڑا ہوا اور الٹے پاؤں واپس لوٹا، پیٹھ نہیں پھیر سکا. ایسی ہیبت طاری ہوئی اس کلام کی، آج میرا دل نہیں ہلا کہ میں اس کلام کی طاقت کو نہیں سمجھتا ہوں. آپ کا دل نہیں ہلا کہ ہم اس کلام کی طاقت کو سمجھنے سے وہ کمبخت اہل زبان تھا، ایمان والا تو نہیں تھا، اہل زبان تھا. اور یوں پیٹھ نہیں پھیری ایسے پیچھے گیا اور دروازے جا کے بھاگ پڑا, دوڑ لگائی اور جا کر گھر میں دبک کے بیٹھ گیا. ابو جہل کہنے لگا ابو الولید پہ محمد کا جادو چل گیا ہے, چلو جا کر اس سے بات کرو. یہ وہ کلام تھا, یہ وہ جس میں یہ وہ دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا, جس دن بچہ بوڑا ہو جائے گا. آج میری فائل میری گردن میں ہے, آپ کی فائل آپ کی گردن میں ہے. ساری زندگی وکیلوں نے اوروں کی فائلیں اٹھائیں, آج اپنی فائل پڑھنی پڑے گی تو پتہ چلے گا. ساری زندگی ججوں نے اوروں کے فیصلے کیے, آج اپنا فیصلہ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا ہاں حساب کے لیے پیش کیا جائے, بلایا جائے, بلایا جائے, آواز پڑے گی فلان اپنا فلان آ جائے, طارق جمیل بن اعلی بخش آ جائے. پھر اس آنے والے کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایسے آئے گا, ایسے یوں آئے گا, ایسے کأنہ بدج یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بدج. ننگے بدن ہوگا, ننگے بدن, الا یہ کہ اللہ کسی کو کپڑے پہنا چکا ہو, ننگے بدن. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک انعمت علیک ماذا صنعت فیہا, میرا رزق, میرا دیا ہوا رزق, دی ہوئی زندگی, صحت, طاقت, آج کیا کیا ہے, آج کیا کیا ہے, پیش کیا جائے, پیش کیا جائے گا. اے اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتا, موت جو مر گئی ہے. اگر ایک گھاٹے کا شکار ہوا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یصعد بعدہ ابدا, فلان فلان کا بیٹا یا بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں, بازی ہار گیا. اوئے ہائے, اللہ کہے گا خذو فغلو, پکڑو اسے, باندھو اسے. یہاں عدالت فیصلہ کرتی ہے, پکڑ لیا جائے, پولیس ہتھکڑی لاتی ہے, یہاں ہاتھوں میں لگاتی ہے, کلائیوں میں لگاتی ہے. مجھے دیکھنا اللہ کی پولیس کیسے پکڑے گی آ کے. مر گئے, ہلاک ہو گئے, مر گئے ہوتے تو کامیاب تھے, نہیں مر سکتے اب, اب ہلاکت ہے اگر ناکامی کا اعلان ہو گیا. خذوہ فغلوہ, پکڑو اور باندھو. تو ایک فرشتہ آگے آئے گا, مجھے دیکھو, وہ ہاتھ سے نہیں پکڑے گا, گربان سے نہیں پکڑے گا, وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا, کہاں, یہاں جبڑے میں, نیچے والا جبڑا ایسے پکڑے گا, منہ میں ہٹ, اوئے او میرے بھائیو, کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی ذات پر. تو یہاں سے پکڑے گا, یہاں سے, اور یوں مضبوطی سے پکڑ کر ایک جھٹکا دے گا, یوں اس کا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا, پھر اٹھ کر کہے گا ارحمونی رحم, میرے اوپر رحم, ارحمونی میرے اوپر رحم کیا جائے. ارے کیا تکبر, کیا غرور, کیا بڑائی, کیا چھوٹائی, کیا عزت, کیا ذلت, آج دیکھ اس کی ناکام, اوروں پہ خوف تاری ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا رحم رحم, تو وہ کہیں گے لم یرحمکم ارحم الراحمین فکیف نرحم, تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کریں. عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، کوئی عورت ہار گئی یہاں سے نہیں پکڑی آئے گی، جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور ایک جھٹکا دے گی اور وہ سینکڑوں کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، لوٹ پھر کہے گی رحم رحم، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، خذوه فغلوه پکڑ کے باندھ، ثم الجحیم صلوه آگ میں اسے بھون دو، ثم فی سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلکوه زنجیروں میں اس کو پرو دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، آگ میں بھون دیا جائے، جس انسان کے پیچھے اتنا خوفناک انجام ہو، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہار گیا بازی، تباہ ہو گئے، کالی رات کی طرح چہرے بن جائیں گے، نہ سکھ نہ چین، نہ فنا نہ موت، جاؤ ہمیشہ کے لیے جلتے رہو۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ اللہ کی قسم ہونے والا ہے، آجاؤ آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، آج اپنے اللہ کو راضی کر لیں، موت دور نہیں ہے، ایک قدم بھی بہت لمبا فاصلہ ہے، ایک قدم بھی بہت لمبا وقت ہے، ایک پل کے کروڑویں حصے میں ایک جھٹکا مجھے طارق جمیل سے میت بنا سکتا ہے۔ ویران قبرستانوں میں جا کے کھڑے ہو کے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر اسلام آباد چل نہیں سکتا، تمہیں تو کیڑوں نے ختم کر دیا، مٹی نے مٹی بنا دیا، اور چند صبحیں چند شامیں گزرنے دو، زمین کبھی نہ کبھی کروٹ بدلے گی، نیچے والا اوپر کر دے گی، اوپر والا نیچے کر دے گی، اور تمہارے بدن کی چورا چورا ہڈیوں کو مٹی بن چکی ہیں ہوا میں اڑا دے گی، تو تم ایسے ہی بکھر کے، ایسے ہی بکھر کے لاش ہو جاؤ گے جیسے پہلے لاش تھے، آج بھی لاش ہو، تو کس بات پہ غرور ہے، نخرا ہے، تکبر ہے، لڑائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کس بات پر ہے؟ بھائیو، بھائیو، یہ چند آنسو میں نکلتے دیکھ رہا ہوں، اس موقع کو غنیمت جان کے میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آؤ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، کہ ایک آنسو اللہ کی قسم جہنم کی پوری آگ بجھا دیتا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، جبریل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، اعمال لکھتے ہیں، آنسو نہیں، آنسوؤں کا حساب اللہ کے اپنے پاس ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک قطرہ ندامت کا آنکھ سے ٹپکا ہوا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو جس کے بہتے ہی چلے جائیں اس کا حساب کون کرے گا اللہ کے سوا؟ یہ اتنا بڑا حساب ہے کہ فرشتوں کا کمپیوٹر بھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو مجھے نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آؤ آج توبہ کر لیں۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ زور سے بولو، کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری۔ مجھے نہیں پتا کس نے دل سے کہا ہے، کس نے میرے کہنے پر کہا ہے، پر جس نے دل سے کہا ہے، میں اس رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے ہمیں یہاں جمع، تم سب کے گناہ معاف ہو گئے، سارا وہ مجمع جن کے دل سے پکار نکل چکی ہے، میں تین دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ تیسری دفعہ اللہ کرے دل بولے، جن کا دل بولا ہے یا اللہ میری توبہ، میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے وعدے سنا رہا ہوں، میری صرف زبان ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا کر دیا کر دیا، تم سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، اس وقت فرشتوں کے مسکراتے چہرے تم دیکھتے تمہارے کلیجے پھٹ جاتے، جنت کی حوروں دروازوں پر کھڑی تمہیں دیکھ دیکھ مسکرا رہے ہیں، میرے رب کے عرش بھی آج کھلا پڑا ہے وہ بھی آج مسکرا رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہا ہے، میرے نبی تک خبر جا رہی وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ لاکھوں میری امت کے مجمع نے توبہ کر دی آنسو کے ساتھ، نوجوان گالوں پہ ٹپکا ہوا آنسو، فرشتے خوش ہو رہے ہیں، اگر اس محفل میں کوئی دکھ ہی ہے تو وہ شیطان ہے، آج شیطان کی موت ہے، آج شیطانی لشکروں کی موت ہے، آج ان کے گھر میں صفے ماتم ہے، آج اس اجتماع گاہ کے فرشتے جو زمین سے لے کر آسمان تک موجود ہیں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، تمہارے آنسو پوچھ رہے ہیں، اپنے پر تم پر مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے تو میرے نبی کی خبر، اللہ تمہاری تو فیل میری بابا بھی قبول کر لے، کتنی دفعہ توڑ بیٹھے لیکن گھبرانا نہیں، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، کہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ پھر وہ تب چڑھ جائے غصہ چڑھ جائے کہ اب نہیں معاف کروں گا، ان استقالنی عقل تو لا، یہ روڈ دیکھ رہے ہو مائک کا، یہ یہاں سے ٹوٹ گیا، یہاں سے یہاں آٹھ دس جگہ سے ٹوٹ گیا، ہم نے اس کو ویلڈ کر کے ریک مار پکڑ خوبصورت کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیا، جڑ گیا، لیکن یوں باریک نظر سے دیکھو گے تو یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ، یہ جوڑ آپ کو نظر آئیں گے، اور استقال یعنی عقل تو لہ کا کیا مطلب ہے، کہتا میرا بندہ اپنی توبہ کا برتن لے کر آ، ٹوٹا ہوا کتنی دفعہ، سو دفعہ، ہزار دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، دس کروڑ دفعہ، دس ارب دفعہ، تو ٹوٹا ہوا لے کے آ، جب تو کہے گا نا یا اللہ میری توبہ، اور تیرا ایک آنسو نکل آئے گا، اسی کو سیمنٹ بنا کے اپنی رحمت کو شامل کر کے تیرے برتن کو ایسے جوڑوں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھنے تو، دھرتی کو بھلا دوں گا، فضا ہوا کو بھلا دوں گا، گواہوں کو تیرے گناہ بھلا دوں گا، جب تو سچے دل سے توبہ کرے گا، توبہ ایسی چیز ہے، ہم تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، میں تمہیں بنو اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں، ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، بہت نافرمان، ہر رات نئی لڑکی اس کی خوابگاہ میں آتی تھی، ہر رات وہ زنا کرتا تھا، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، ساٹھ دینار، ساٹھ دینار کوئی دس لاکھ روپیہ بنتا ہے جو آج سونے کا ریٹ ہے، ایک لڑکی ایک رات دس لاکھ، جب اس کے قریب بیٹھا تو وہ رونے لگی، اس نے کہا روتی کیوں ہوں، میں زبردستی تو لے کر نہیں آیا، اس نے کہا کفل میں آوارہ نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، اس پر میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ بخیل ہو جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، جب پیسے والے سنگ دل ہو جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، تو کفل کو جھٹکا لگا، کہنے لگا اچھا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤں، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت کمینہ انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وہ لڑکی اوقا جو تجھے پیسے دیے تھے وہ بھی لے جا، وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے ہونے والا کیا ہے، ساری زندگی جو کی ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا، تھوڑی دیر بعد کفل بیٹھے بیٹھے مر گیا، کل اگر اس کی میت ملتی تو کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کو کفن دینے نہ آتا، کوئی اس کو قبر میں اتارنے، اس کا غسل دینے کوئی نہ آتا، یہ ایسا گر گیا تھا، میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کفل پہ اتنا مہربان ہوا، تو ہم بھی کتنا مہربان ہوگا اگر ہم توبہ کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو میرے اللہ کو پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ نے غیب کا پردہ اٹھا دیا جو کبھی نہیں اٹھاتا۔ صبح ہوئی تو کفل کے دروازے پر موٹا نور سے لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر لیا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ میرا یار بن گیا، آؤ اس کے لیے قبر بھی کھودو، کندھا بھی دو، غسل بھی دو، کفن بھی دو، قبر میں بھی اتارو۔ یہ رب کا اعزاز ہے ساری زندگی کے نافرمان کے لیے جو موت سے آدھا گھنٹہ پہلے توبہ کر رہا ہے اور یوں عزت کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو بھائی صاحب نے توبہ تو کر لیا، ایک ہے اللہ سے خیانت، وہ تو بڑی آسان ہے، ادھر آپ نے ہائے کی ادھر معاف ہو گیا۔ ایک ہے بندوں سے خیانت، کسی کا حق مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی پگڑی اچھالی، کسی کی عزت خراب کی، کسی سے بائی کاٹ ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہے، کسی سے گفتگو نہیں ہے، کسی کا بغض پالا ہوا ہے، کسی کی نفرت پالی ہوئی ہے، اس کو بھی دھو دو، اس کو بھی دھو دو، اس کو بھی دھو دو، اور گلے لگ جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ۔ اور امت تب بنے گی جب محبت کرو گے، جب محبت کرو گے، جب محبت کرو گے، جب محبت کرو گے۔ نفرتوں کے ساتھ امت نہیں بن سکتے، چاہے ساری رات تہجد میں کھڑے ہوں، لمبے لمبے سجدے ہوں، لمبی لمبی رکعت ہو، پیدل اللہ کی راہ کے سفر ہوں، شدید گرمی کے روزے ہوں، حج عمرے سے حرم تنگ پڑ چکا ہو، عمرے اور حج کرنے والوں کے رش سے حرم میں جگہ نہ ہو، اگر نفرتیں پروان چڑھ گئیں تو امت امت نہ رہے گی، امت امت نہ رہے گی۔ امت کو امت بنانے کے لیے محبت سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ جب دل پھٹتے ہیں، دل کیسے پھٹتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے دل پھٹتے ہیں۔ دل کیسے پھٹتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، دل کیسے پھٹتے ہیں؟ جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے، جب بے اکرامی کے بول زبان پر آتے ہیں۔ عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ جب بے اکرامی کے بول زبان پر آتے ہیں، جب ذلیل کرنے والے توہین آمیز جملے زبان پر آتے ہیں، تو اس سے زیادہ دلوں کو پھاڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ مزاج کی شدت اور زبان کی سختی جتنا یہ دلوں کو پھاڑتی ہے، اتنا کوئی چیز نہیں پھاڑتی۔ ایٹم بم سے شہر ایسے برباد نہیں ہوتا ہے جتنی زبان کے سخت جملوں سے دلوں کی دنیا برباد، ویران، تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ میرا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے بڑا نبی نہیں، جن سے عظیم انسان نہیں، جن سے اعلیٰ کوئی کائنات میں نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، جن سے اعلیٰ، جن سے افضل، جن سے برتر، جن سے اکمل، جن سے اعز، جن سے انور، وہ ابہا، وہ اجمل، وہ اکمل، وہ انور، وہ احسن، وہ اعلم، وہ ابر، وہ ارحم، وہ اوصل۔ میں جتنے بھی الفاظ لوں، اللہ کی قسم الفاظ کی تعبیر تنگ ہے، اور میرے نبی کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، نبیوں کے سردار، سارے نبیوں رسولوں کے سردار، میرے رب کے حبیب، میرے رب کے محبوب۔ میرے رب نے 10 نام دیے، آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ کو قرآن مسمل متصر مبشر نذیر داعی علی اللہ سراجا منیرا حریصا علیکم عزیزا علیہ ما عنتم حریصا علیکم عزیز حریص رؤوف رحیم شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراجا منیر مزمل مدثر طاہ یاسین مصطفی مرتضی مشتبہ راشد راشد راشد مرشد ناصر منصور ناصر منصور نبی الرحمہ نبی المرسلین نبی الانبیاء نبی المرسلین صاحب لواء الحمد یوم القیامہ صاحب مفتاح الجنت یوم القیامہ سوری کائنات کے سردار سارے نبیوں کے سردار جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ساری کائنات کے اعلیٰ ترین خاندان سے پیدا ہوئے عرب عرب کے اعلیٰ ترین خاندان میں سے پیدا ہوئے مدر مدر کے اعلیٰ ترین خاندان میں منتقل کیے قریش قریش کے اعلیٰ ترین خاندان میں منتقل کیے گئے ہاشم ہاشم کی نسل کی چھانٹی پہلے آدم کی چھانٹی عرب پھر عرب کی چھانٹی مدر پھر مدر کی چھانٹی قریش پھر قریش کو چھانٹا ہاشم پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹ کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زار بن سمی بن مزید بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشال بن ادریس بن ہرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ حبیب اللہ یہ نبی اللہ یہ رسول اللہ یہ جنت کی چابی والے یہ حوض کوثر والے یہ مقام محمود والے یہ بدعا کے چہرے والے یہ واللیل کی زلفوں والے یہ مقام محمود کو سجانے والے یہ شفاعت کا سیرا باندھنے والے یہ پل صراط پر شفاعت کرنے والے یہ جنت کا در کھلوانے والے جن کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جن کی امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی ان کو میرا اللہ فرما رہا ہے لو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك اے میرے حبیب آپ بڑی شان والے ہیں اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی آپ کی زبان میں تیزی ہوتی اور مزاج میں سختی ہوتی تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ساتھی کون ہیں ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاص جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید ابو الاعور جنتی دس عشرہ مبشرہ عشرہ مبشرہ دس ایک مجلس نے کہا سارے جنتی کلن وعد اللہ الحسنا اے میرے نبی تیرے سب صحابہ جنتی میرا وعدہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں سے تیرا رب راضی ہو گیا بدر والے میرے نبی نے کہا بدر والو جاؤ جو مرضی کرو اللہ نے معاف کر دیا ان کی نمازیں کیسی ہیں تراہم رکعاً سجداً ان کا خرچ کرنا کیسا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ان کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا کیسا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ان کا رات کا رونا کیسا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان کا اخلاص کیسا ہے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا یہ ان صفات کے لوگ میرے حبیب آپ جیسی ہستی اگر زبان میں سختی ہوتی، مزاج میں شدت ہوتی، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ امت کو توڑنے والی چیز، محبتوں کو آگ لگانے والی چیز زبان کی شدت۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت، غیبت محبت کو ختم کرنے والی۔ یہ عجیب بات، اجتنبوا، اجتنبوا، یہ نہیں کہا کہ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے اجتناب کرو۔ اجتناب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا قرآن میں تو ہے نہیں شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ اسے کہنے لگا، تو میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے شرک حرام ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ کہیں ایک جگہ دکھا دو۔ اللہ نے کہا زنا حرام ہے، یہ اللہ نے کہا ہو شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، کہیں اللہ نے کہا ہو کہ شرک حرام ہے؟ وہ میرے رب نے شراب کے لیے وہ لفظ بولا ہے جو شرک کے لیے بھی نہیں بولا، بولا اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، شرک کے لیے بولا، شراب کے لیے بولا ہے، بدگمانی کے لیے بولا ہے، جانب جانب اجتناب، یہ ہے جانب سے۔ کمرے کی دو جانب ہوتی ہیں، جیسے یہ ممبر کی دو جانب، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، اگر ان دو جانب کو ملایا جائے گا تو ممبر ٹوٹ جائے گا، کمرے کی دو جانب کو ملایا جائے گا تو کمرہ گرے گا، چھت گرے گی، کمرہ برباد ہو جائے گا۔ تو میرے رب نے شراب سے، جوئے سے کہا ہے دوسری جانب چلے جاؤ، بدگمانی سے دوسری جانب چلے جاؤ۔ اگر بدگمانی شمال میں ہے تم جنوب میں نظر آؤ، وہ جنوب میں ہے تم شمال میں نظر آؤ، وہ مشرق میں تم مغرب میں نظر آؤ، وہ مغرب میں تم مشرق میں نظر آؤ۔ اگر یہ جڑ گئی تو جیسے کمرہ سلامت نہیں رہتا، چھت سمیت گرتا ہے، ایسے ہی امت چھت سمیت گرے گی اور ہلاک ہو جائے گی۔ اب بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ غیبت سے، غیبت سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تجسس سے، ٹو لگانے سے۔ لا تجسسو تو قرآن میں آ گیا، لا تحسسو حدیث میں آ گیا۔ تحسس کیا کہتے ہیں؟ تحسس خود ٹو لگانا، اور تجسس کیا کہتے ہیں؟ جاسوسی سے کسی کے ذمے لگ کو کردہ کیے ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر جن سے وسیع ضرب، اور جی تار جمیل کانوں کا بڑا کچا ہے، دنیا میں ایک آدمی دکھاؤ جو کانوں کا پکا ہو، دنیا میں ایک، وہ تو انسان ہی نہیں جو کانوں کا پکا ہو۔ بات ہو اور اثر نہ کرے، بات ہو اور اثر نہ کرے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ارے یہ نہیں ہو سکتا کہ بات ہو اور اثر نہ کرے۔ کبھی تو میرے محبوب نبی نے کہا مجھے میرے ساتھیوں کا عیب نہ بتایا کرو، میں نہیں چاہتا میرے دل میں کسی کی برائی آئے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ابدال اور قطب، بڑے سے بڑا علامہ متقی اگر کمیاں سنے گا تو نفرتوں کا شکار ہو جائے گا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی کو مجال نہیں تھی کسی کی کمی بیان کر سکتے، کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، وہ تو اس سے بھی اگلی تھی، اپنی تعریف بھی نہیں سنتے تھے، نہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی سنتے تھے۔ آخری 12 سال میں ساتھ رہا، کوئی بڑا زوردار آ جاتا جس کو وہ روک نہیں سکتے اور وہ سنا کے ہی چھوڑے گا، تو پھر میں اپنا آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، وہ اونچا سنتے تھے، اونچا تو کان میں وہ ہوتا تھا، وہ اس کی وہ ٹوٹی سی اور آگے وہ ہوتا تھا، وہ چھوٹا سا آلہ جس سے سنتے تھے، اور انگوٹھے کی طرف اس کا ہوتا تھا وہ ساؤنڈ کے اونچا کرنے کا اور کم کرنے کا سسٹم۔ تو اگر کوئی زور میں لگا ہوا ہے تو میں نے دیکھا اس سوئچ کو آف کر دیتے تھے، سیوں بیٹھے ہوتے تھے، ہوں کد نو سنائی جانے، دیوار سن رہے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، وہ اس کو بند کر دیتے، اسے بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس کا اکرام بھی ضروری ہے، کیونکہ بڑا آدمی ہے، اس کی اکرامی، کوئی چھوٹا کرتا تو اس کو وہیں ڈانٹ دیتے، اور کوئی زوردار آ جاتا تو پھر یہ کرتے تھے، یہ اس کو بند کر دیتے تھے، اور وہ سمجھتا تھا کہ مولانا نے میری ساری سنی، انہوں نے ایک بھی نہیں سنی۔ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے کسی کی کمی سناؤ گے تو میرے دل میں اس کی کمی آ جائے گی، تو مجھے مت سناؤ۔ اجتنبوا، کیا خوبصورت لفظ ہے اجتنبوا، او ادھر چلے جاؤ۔ اگر بدگمانی اور تم اکٹھے ہو گئے تو تو یہ دو دیواریں ملنے والی بات ہے. جب دو دیواریں ملتی ہیں تو عمارت گر جاتی ہے، چھت گر جاتی ہے، نیچے آنے والے دب کے مر جاتے ہیں. اگر تم اور بدگمانی مل گئے، تم اور شراب مل گئے، تم اور جوا مل گئے تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. لہذا اس کا دروازہ بند کرو، سنو ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے ہیں بہت زیادہ. الم یجد کا یتیما فآوى وجدک ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر. یہ میرے نبی پر میرے اللہ نے احسان جتلائے ہیں. سب سے بڑا احسان جو اللہ نے جتلایا ہے وہ یہ نرمی کا ہے. کیا کہا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. یہ ما ما ما ما کا دامن اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ایک بازو میرا مشرق میں چلا جائے، ایک مغرب میں، ایک شمال میں چلا جائے، ایک جنوب میں، چار بازوں کے ساتھ میں ما کے مطلب کو سمیٹنا چاہوں تو اللہ کی قسم نہیں سمیٹ سکتا. پھر ایک بازو میرا آسمان پہ چلا جائے، ایک زمین پر، اور میں ماں کے مفہوم کو سمیٹنا چاہوں تو میں نہیں سمیٹ سکتا. میرے رب فرما رہے، میرے محبوب، میری لا محدود، میرے شایان شان، میری رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم مزاج ہو گئے، آپ نرم مزاج ہو گئے، آپ نرم مزاج ہو گئے. اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کے بول میں سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو آپ کے جان نثار آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. لن فضو، انفضاد، تیزی سے چلے جانا، تیزی سے پوکے پوکے ہو، جیسے دعا کے بعد مجمع بھاگتا ہے دعا کے بعد، یہ ہے انفضو، بھاگنا، کہ آپ کو تیزی سے چھوڑ کے چلے جاتے اگر زبان میں سختی ہوتی، مزاج میں شدت ہوتی. میرے بھائیو، محبتیں پروان چڑھاؤ، الفتیں پروان چڑھاؤ، نفرتوں کو دفن کر دو. نفرتوں سے امت ٹوٹتی ہے، اور جب توڑ پیدا ہوتا ہے تو صحابہ کی تلواریں ٹوٹ گئیں، میری تمہاری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے شاہ سواران اسلام، اے اے اے، اوج کی جنگ ہو رہی ہے اور شکست ہو گئی ہے، حمزہ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ صحابہ میدان چھوڑ کے جا چکے ہیں، کچھ مایوس ہو کے ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں کچھ صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ایک ان میں زبیر ہیں بن عوام، ایک طلحہ بن عبید اللہ، ایک سہل بن حنیف، ایک ابو دجانہ، ایک ثابت بن قیس بن شماس، ایک قتادہ بن نعمان، ایک ابو بکر صدیق، ایک عمر فاروق، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ایک سعد بن ابی وقاص، ایک سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور تیروں کی بوچھار ہے اور سینہ سپر ہیں. یہ دس آدمی آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ایک دو اور بھی ہیں، میرے ذہن میں نام نکل گیا، چند ایک میرے ذہن میں نام آیا، میں نے آپ کو عرض ان میں ایک میں طلحہ کو بتانا چاہتا ہوں. طلحہ، ان سے پہلے قتادہ کا بتاؤں، تیروں کی بوچھار ہے. ایک تیر سم، ایک تیر قتادہ کی آنکھ میں لگا سیدھا، تو انہوں نے یوں مڑ کے اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ کے خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت ہمارے نبی ایک دم روئے ہچکی کے ساتھ اور آگے بڑھے اور آپ تیر کو نکالا تو تیر کے اوپر سارا آنکھ کا کیما بنا ہوا تھا. تو آپ نے اس کیمے کو اٹھا کر اپنی انگلیوں میں لی، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر اس کو جوڑا، پھر یوں انگلیوں میں لیا، پھر ان کے اس آنکھ میں اس کیمے کو فٹ کیا، اوپر اپنی ہتھیلی کو رکھا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اے میرے رب قطادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ پھر جو ہاتھ اٹھایا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمک رہی تھی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کو روک رہے تھے، روکتے سارا بازو تیروں سے زخمی ہو کر ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اور پھر تیر تلوار پر تو صحابہ کی نظر تھی، عتبہ بن ابی وقاص نے چالاکی کی پتھر اٹھایا، صحابہ کی نظریں تعاقب کر رہی، ہاں حضرت علی بھی تھے، وہ تو نامی بھول، حضرت علی بھی اس میں تھے، تو تعاقب کر رہی ہیں صحابہ کی نظریں، تیر تلوار نیزے کو اس کمبخت نے پتھر اٹھایا اور ایک طرف سے ہو کر جو پھینکا تو وہ ان کے درمیان میں سے گزر گیا، اس کے لیے وہ سنبھل نہیں سکے، سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ ایسا گرے، یہ دیکھو ایسا پیچھے گئے، اور پیچھے کھڈا تھا، اس کا کونا گردن میں لگا اور بے ہوش ہو گیا، خون آلود چہرہ، اور آپ بے ہوش ہیں۔ تو صحابہ سارے رو پڑے کہ شہید ہو گئے، تھوڑے بعد آپ بے ہوش آیا، تو ان سب نے فریاد کی، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، اور تم ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کر رہے ہو۔ میرے نبی نے ہونٹ ہلائے، صحابہ نے سمجھا اب آ گئی قریش کی بربادی، پر سنو اس رحمت للعالمین نے کیا کہا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی، پیچھے قریش نے تعاقب کیا، آپ نے آپ کو نیچے بٹھایا اور زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ کیا اور قریش کے پورے جتھے کو بھگا دیا، پھر آپ کو اٹھایا، آپ نے کہا اوجب طلحہ، اے طلحہ آج جنت تیرے اوپر واجب ہو گی، پھر آپ نے دوڑ لگائی، پھر پیچھے قریش چڑھ کے آ گئے، پھر آپ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا اور پھر زخمی شیر کی طرح بکھر کے حملہ کیا، اس سارے قریش کو بھگا دیا اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا، آپ نے کہا طلحہ اوجب تو نے جنت واجب ہو گئی، کر دی، پھر دوڑ لگائی، پھر قریش چڑھ کر آئے، پھر ان کو آپ کو بٹھا کر پھر پیچھے پلٹے اور پھر بکھرے ہوئے شیر کی طرح آئے اور ان کو بھگایا دور تک، پھر اتنے میں احد پہاڑ کی ایک گھاٹی آ گئی تھی، اس میں لے کر آپ کو چڑھے، اوپر ایک غار تھا اس میں چڑھانا چاہا تو آپ اتنے زخمی تھے کہ آپ چڑھ نہ سکے، تو طلحہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو کمر پہ بٹھایا، پھر دیوار کا پتھروں کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، تو آپ اونچے ہو گئے، تو غار کے اندر آپ چلے گئے، اے طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ میرے نبی نے کہا جنت میں ہر نبی کے دو خادم، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے جنت میں دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ وہ تلوار جو میرے نبی کے اور میرے نبی کے دین کے حفاظت کے لیے نکلتی رہی، وہ جنگ جمل میں آپس کی لڑائی میں شہید ہوئے پڑے تھے۔ حضرت علی پہنچے، حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی تو قریب بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور ان کا سیدھا ہاتھ اٹھا کے چومے اور کہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو احد کی جنگ میں میرے نبی کی حفاظت کرتے کرتے شل ہو گیا۔ اپنے بیٹے حسن کے گلے لگ کے رونے لگے، کہا اے بیٹا کاش تیرا باپ آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ منظر اس نے نہ دیکھا ہوتا۔ طلحہ جیسے شاہ سوار دلوں کے پھٹنے پر اپنوں کی تلواروں کا شکار ہو گئے، ہمارے پاس ہے کیا جو دل پھاڑ کے بیٹھ جائیں، ہمارے پلے ہے کیا جو دل پھاڑ کے بیٹھ جائیں؟ پھر آپ نے کہا مجھے میرے رب سے امید ہے کہ میں اور طلحہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کہ آج جنت کے دروازے پر ہم ان کے دلوں سے آپس کی رنجش نکال دیں گے اور انہیں بھائی بھائی بنا کے جنت میں بٹھا دیں گے۔ یہ وہ شاہ سوار تھے جن کی تلوار 1000 کے برابر سمجھی جاتی تھی، زبیر وہ شاہ سوار تھے جن کی تلوار 1000 کے برابر سمجھی جاتی تھی، آج ان کا کٹا ہوا سر علی کے سامنے آیا پڑا ہے. محمد بن مسلمہ 125,000 میں واحد صحابی ہیں جنہیں میرے نبی نے تلوار عطا فرمائے کا قاتل بہ المشرکین، محمد یہ تلوار لے اور اللہ کے دشمنوں سے قتال کر، اور جب تو دیکھے دل بدل گئے، منہ مڑ گئے، نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی، تو اس تلوار کو لے جانا احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور گھر میں بیٹھ جانا، اور جو قتل کرنے آئے سر آگے کر دینا. محمد بن مسلمہ ان صحابہ میں ہیں، مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تحقیق ضرور ہے کہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ جو صحابہ چلے 200 سے زیادہ نہیں، 200 سے زیادہ نہیں ہیں، جو عظیم ترین ہیں 124,000 کا مجمع، بہت سے وہ لوگ ہیں جو آج ہی اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابی ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یہ محمد بن مسلمہ ان 250 لوگوں میں ہیں جو ہر سفر میں ساتھ تھے سوائے غزوہ تبوک، اور اس میں آپ خود نہیں پیچھے رہے، میرے نبی نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینے کا اپنی جگہ پر امیر بنایا اور ان کو خود چھوڑ کے گئے، اس لیے وہ پیچھے ہیں، لہذا وہ تبوک میں شریک ہیں. وہ تلوار جو ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ چمکی کوندی اور دشمنوں پر وار، دشمنوں پر وہ گری اور کھوپڑیوں کو توڑا، جب دل پھٹے نفرتوں کی آگ بھڑکی. آج محمد بن مسلمہ گھر سے نکلے، پہلے بھی نکلے اور ہزاروں دفعہ نکلے، تلوار سونتے ہوئے نکلے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، آج اسی شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ وہی محمدی تلوار ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد احد پہاڑ پہ ایک آواز آتی ہے اور تلوار دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے. جہاں ایسے شاہ سواروں کی تلواریں ٹوٹ جائیں، اگر ہمارے دل پھٹے ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ محبت کو فروغ دو. اس مجمع میں بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ہاتھ جوڑتا ہوں، نفرت بھرے بیان نہ کیا کرو، فرقہ واریت کو ہوا نہ دو، جو تمہیں صحیح نظر آتا اس پہ جمے رہو، اوروں کو یوں ذلیل نہ کرو. اس ممبر سے محبت کے بول بولو، امت کو جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کا نہ کرو. تو پہلے ہی مری پڑی ہے اور کتنا مارو گے، تو پہلے ہی کٹے پڑے ہیں اور کتنا کاٹو گے. ہمیں لہروں سے گلا تو تب ہوتا جب ہم اپنے مواپاس بان ہوتے ہیں، ہمیں تو اپنے اپنوں کو ذبح کر رہے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. محبت سیکھو، محبت پھیلاؤ، کیسے پھیلے گی؟ بدگمانی چھوڑو، کیسے پھیلے گی؟ غیبت چھوڑو، کیسے پھیلے گی؟ غیبت سننا چھوڑو، کیسے پھیلے گی؟ بیکرانی کا بول زبان سے نکال کے پھینک دو. ان 200 صحابہ میں ایک ابو دجانہ بھی ہیں. ابو دجانہ کون؟ ابو دجانہ کون؟ ابو دجانہ بدر سے لے کر آخری حج کا شریک. کون ابو دجانہ؟ یمامہ کی جنگ کا شہید. کون ابو دجانہ؟ احد جنگ میں میرے نبی نے تلوار اٹھائی. کون لے گا؟ ایک مجمع کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، صرف 3 کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہم. آپ نے نہ عمر کو دی نہ زبیر کو. ابو دجانہ کو دی. زبیر پریشان ہوئے، حیران ہوئے، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں اس سے زیادہ دلیر ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں مہاجر قریشی ہوں، یہ انصاری. مطلب یہ خیال آیا ہوگا، انہوں نے زبان سے نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ میں حیران ہوا کہ مجھے کیوں نہیں دی، ان کو کیوں دی، میں دیکھوں گا کہ آج ابو دجانہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ نے لوہے کی ٹوپی پھینک دی اور سرخ پگڑی باندھی. مرنے کے لیے تیار, اپنے سر کو پہلے خون آلود کر لیا گیا, میں تیار ہوں. اور تلوار اٹھے, الذی عاهدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدهر فی القیول واضرب بسیف اللہ ورسولی. میں نے آج اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. ترجمہ تو کچھ اور ہے, مفہوم یہی ہے ان اشعار کا. اور جو ایک طرف سے حملہ کیا تو 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکلے. ابو دجانہ زبیر کہنے کے, میں نے کہا واقعی تلوار صحیح جگہ ہے. آگے عورتیں, قریش کی عورتیں مکے والوں کو تیار کر رہی تھیں, ڈھول بجا رہی تھیں, گانا گا رہی تھیں اور ہندا گا رہی تھی, نحنو بنات تارقی نمشی علی النوارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والذر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی اور تیار کر رہی تھی. تو ابو دجانہ بڑھے آگے تو عورتیں بھاگیں اور ہندا پہ ایسا روب تاری ہوا, وہ بھاگ نہ سکی, کھڑی ہو گئی. تو آپ نے تلوار اس کی مانگ پہ رکھی, اس کی چیخ نکلی, تلوار ہٹا لی. پیچھے دیکھا تو زبیر کھڑے تھے, کہا تو تلوار چلائی کیوں نہیں؟ کہا میرے نبی کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کرش. نہیں واپس ہوتے, پھر حملہ آور ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پار نکل رہے تھے کہ سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر کا لوہے میں غرق پہلوان. زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا اس سے ٹکر لے تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. اور اللہ نے دونوں کو آمنے سامنے کر دیا. دونوں لشکر والے پیچھے ہٹ گئے, دونوں نے بہادری کو بھی اش اش کہنے پہ مجبور کر دیا, شجاعت بھی آفرین پکار اٹھے. لیکن ابو دجانہ کے پیچھے میرے نبی کی دعا, اللہ کی تعین, ایک جو تلوار کا وار کیا کندھے پہ لگا اور اس طاقت سے تلوار نیچے گئی کہ لوہے سمیت اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کے پھینک دیا. اور پھر سر سے یوں اتارا وہ رومال, ہاں کیا دیکھتے ہو, انا ابو دجانہ, میں ہوں ابو دجانہ. آگے لے جاؤں, یمامہ کی جنگ ہے, 100,000 کا لشکر ہے مسلمہ قذاف کا, 12,000 صحابہ ہیں اور خالد بن ولید امیر لشکر ہیں, جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں ہے مہاجرین کا, ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے انصار کا. پہلے ہی حلے میں زید بن خطاب شہید ہوئے اور جھنڈا گر گیا مہاجرین. تو سالم مولا ابو حذافہ نے اٹھایا, وہ شہید ہوئے, جھنڈا گر گیا, مہاجرین بھاگ گئے. مہاجرین ثابت قدم نہیں رہ سکے, پچھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا کو پکارا, برا برا برا بھی 1,000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے, برا کا امر تمیمی رافع بن عمیرہ اتائی ضرار بن ازور خالد بن ولید علی بن ابی طالب زبیر بن عمام فضل بن عباس صلیح بن عبید اللہ, یہ سب وہ ہیں جو مقداد بن اسد, یہ ایک شاہ سوار 1,000 کے برابر, عمر بن مہدی قریب, یہ 1,000 کے برابر شمار ہوتے تھے. برا برا اور برا ان میں سے تھے جو میرے نبی نے کہا اگر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو خالد نے کہا برا, آج مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے, کچھ کر کے دکھا, کچھ کر کے دکھا. انہوں نے کہا مجھے میرے ساتھی الگ کر کے دے. ایک چٹان پہ شلنگ لگائی اور زور سے آواز لگائی, یا معاشر الانصار الیہ, اے معاش مدینے والو ادھر ہو. جب قریب آئے تو کہا اما المدینہ تو فلا مدینہ, اما الرحال فلا رحال, اے مدینے والو ایک واپسی کا خیال چھوڑو, ایک مدینہ کو دل سے نکالو, یہیں قبریں بنانے کی نیت کرو اور تلواروں کے نیامیں توڑ دو اور آؤ میرے ساتھ. تو 5 آدمی آگے بڑھے, برا بن مالک, ثابت بن قیس بن شماس, ابو دجانہ, عباد بن بشر, کعب بن عجرہ, یہ 5 شاہ سواران, یہ 5 انصاری ہیں, 5 ان کے پیچھے 3,000 انصار. ہائے ہائے, ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا تھا اے انصار مدینہ، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، تمہاری حق تلفی ہوگی، کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، حق وصول کریں گے. کہا نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں سے اچھی چیز بتاؤں. کہا کیا؟ کہا صبر کرنا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے حق اللہ سے پورے کرا دوں گا. ہاں یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، مدینے والوں سے نہیں ہے، اس مجمع میں بھی اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے اور وہ صبر کر گیا اور جھگڑا نہ کیا، لڑائی نہ کی، آگ نہ بھڑکائی اور سہ گیا، مبارک مبارک مبارک، تم حوض کوثر پہ چلے جانا، میرا نبی وکیل ہوگا، اللہ جج ہوگا، تمہارا وکیل بنے گا، تمہارا وکیل بنے گا. یہ وہ انصار مدینہ ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور لوہے کی دیواروں کو کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں. جب قلعے کی دیوار کے قریب پہنچتے ہیں تو ابو دجانہ اللہ کو جان دے دیتے ہیں، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو جاتے ہیں، عباد بن بشر شہید ہو جاتے ہیں، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، برا بن مالک چھلانگ لگا کر باغ میں کودتے ہیں اور اکیلے جا کے دروازہ کھولتے ہیں. یہ ہیں ابو دجانہ. یہ میں نے تھوڑی سی تاریخ اس لیے بتائی کہ جو میں کہنے والا ہوں اس جملے کی طاقت آپ کے سامنے ظاہر ہو، اس لیے میں نے تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے. یہ ابو دجانہ جو یمامہ کے شہید ہیں اور بدر کے شریک ہیں اور احد میں نبی کی تلوار کا حق ادا کرنے والے ہیں اور ہر قدم میں میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں اور شہید بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور سابقین اولین میں سے ان کا شمار ہے، اور صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے، صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے، صحابی ہونا ہی اللہ کا محبوب ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ابو دجانہ، یہ ابو دجانہ یوں فرماتے ہیں، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، ان ارجا عملی عندی، ان ارجا عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، ما آذیت احدا بلسانی، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو زبان سے دکھ نہیں پہنچایا. اے بڑے بڑے پاک باز ایسے بولتے ہیں کہ دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، کلیجے کو آگ لگا دیتے ہیں، ہڈیاں سلگ جاتی ہیں، ایسا بول بولتے ہیں، ساری رات کے تہجد گزار ہوتے ہیں، سارے دن کے روزے دار ہوتے ہیں، پر ایسا بول بولتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک آگ لگا دیتے ہیں. یہ ابو دجانہ ہے. اور تو یہ کہے، تو یہ کہے ابو دجانہ کہ میں بدر کا شریک ہوں، یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے. تو حدیبیہ میں ہے، تو کہے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل حدیبیہ ہے، تو نبی کی تلوار کا حق ادا کرنے والا ہے، تو یہ کہے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کہ میں نے احد میں نبی کی تلوار کا حق ادا کیا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اولا اجد فی قلبی غل لاحد، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، میری زبان سے تو میرے ماں باپ محفوظ نہیں، میری بیوی محفوظ نہیں، میرے بچے محفوظ نہیں، اوروں کو میں کتنا بھمبوڑتا ہوں گا، کاٹتا ہوں گا، جنہوں نے مجھے جنا وہ مجھ سے ڈر کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی عزت میرے حوالے کر دیتی ایک بول پر، روز مجھ سے کتنا ذلیل ہوتی ہے، جنہوں نے میرے نام کو لے کر اگر ان کی زندگی ہے زندہ رہا، وہ مجھ سے کیسے ڈرتے ہیں جیسے بکری شیر سے ڈرتی ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھو؟ یہ دین میرا نبی دے کر گیا ہے کہ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے؟ یہ میرے نبی کا دین ہے؟ اے میرے نبی کی شریعت ہے؟ ماں باپ کو دکھ دینا کون سی شریعت ہے؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتا ہے. کہ یا رسول نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. 63 سال کی عمر میں حج کو نکلے، 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہوئی ابوا کے پہاڑوں میں، 12,000 کو لے کر مدینہ سے نکلے، ابوا پہنچتے پہنچتے میں نے پڑھا نہیں، میرا اندازہ ہے، وہاں سے چلے 12,000 گھوڑے کر ذوالحلیفۃ ملل ایک رات، دوسری رات روحہ، تیسری رات عرش، چوتھی رات عصایا، پانچویں رات ابوا، چھٹی رات مر الدہران، ساتویں رات میں آپ مدینہ میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. عثمان چھٹی رات عثمان، ساتویں رات مر الدہران اور آٹھویں رات آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو مدینہ جانے کے لیے 12,000، پانچویں رات میں یہ 70,000 کے قریب ہو چکے ہوں گے، یا 50,000 ہوں گے. یہ مجمع آگے ابوا کی وادی ہے، ان کے ٹھہرنے کا ابوا والوں نے انتظام کیا ہوا ہے. اب اپنے راستے میں ہیں، ایک دم آپ نے اپنی اونٹنی کو موڑا پہاڑوں میں. جو جاننے والے قریب ہیں انہیں تو پتہ چل گیا کہ کہاں جا رہے ہیں، سارا مجمع یہ ہے انہیں نہیں خبر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. راستہ چھوڑ کے پہاڑوں میں چل دیے، کچھ پیدل ہے کچھ سواری پر، وہ چل دیے. چلتے چلتے اندر پرتیج پہاڑیوں گھاٹیوں سے نکلتے ایک پہاڑی کے قریب آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے. اوپر کیا ہے؟ اوپر میرے نبی کی ماں کی قبر ہے. سن 2000 میں میں گیا تھا، زندگی سفروں میں گزری، دو دفعہ بیت اللہ کے اندر بھی گیا، پر جو وہاں کھڑے ہو کے میں نے محسوس کیا دنیا میں کہیں نہیں محسوس کیا. اے یہاں 25 سال کی عمر میں میرے نبی کی ماں نے موت کو گلے لگایا تھا اور میرے نبی صرف 6 سال کے تھے، صرف 6 سال کے. نہ بھائی نہ بہن، نہ ابا نہ چاچا، نہ مامی نہ دادی، تنہا. اور جو لپٹ کے رویا ہے میرا نبی ہچکیوں سسکیوں کے ساتھ، اور تدفین کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو دوبارہ ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر پہاڑی پر چڑھ گئے. پیچھے ام ایمن ایک نوکرانی ساتھ تھی، وہ بھاگ کے اوپر گئی ہیں. وہ منظر دیکھا جو پہاڑوں کو بھی رلا رہا تھا، اور شاید عرش تک اس وقت سارے فرشتے رو رہے ہوں گے. کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، سینے سے پتھروں کو لگایا ہوا تھا. وہ جب ام ایمن قریب آئی تو سنا وہ کہہ رہے تھے، اما تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. اے اے اے یہ وجہ کائنات ہے، یہ خاتم الانبیاء ہیں. ام ایمن نے اٹھانا چاہا تو انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا ماں کو چھوڑ کے. اس بات کو 57 برس گزر چکے ہیں، آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، اوپر چڑھے اور پہاڑ پر ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، مجھے دیکھو، اونٹنی اٹھائے یوں، یہاں ہاتھ رکھے اور سر نیچے دیا. یہ پوزیشن ہے جب چھوٹا بچہ لمبا رونے کے لیے بیٹھتا ہے، کیونکہ آج تو ڈھیر ہی رونا ہے، تو وہ سر گھٹنوں میں دے کے روتا ہے. آج میرا نبی 6 سال کا بچہ بن گیا، 150 سال کی عمر میں 6 سال کے بن گئے، اور ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے اپریل کا مہینہ، دھوپ گرمی تیز، ننگے سر احرام باندھا ہوا، اتنا روئے کہ ساری دہڑی آنسو سے تر ہو گئی، سارا وجود آنکھیں بن گیا اور ہر ایک سے آنسو. اور کہا میں آج رات اپنی اما کے پاس ٹھہروں گا، آگے نہیں گئے، وہیں رات قیام کیا. اور یہاں نہیں، ایک اور موقع تھے، اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پر ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. محبت، ساری دنیا سے محبت، بیوی کو جھٹکے بھی، رگڑے بھی، نفرت بھی، یہ کون سا دین ہے؟ تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے کس چیز کو تولا جائے گا؟ میں بھی پڑھ کے چکر کھا گیا تھا. سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تہجد نہیں، عمرہ نہیں، طواف نہیں، تلاوت نہیں، کیا؟ سب سے پہلے تمہارا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، تمہارا اپنے اہل سے سلوک تولا جائے گا. امت تو بعد میں ہو، گھر میں ہم نے امت کو توڑا ہوا ہے. بد اخلاقی سے ماں گھبرا رہی، باپ گھبرا رہا، بیوی تھر تھر کانپ رہی، بچے ڈر رہے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ سختی شدت، سختی شدت. ڈان ڈپٹ ڈنڈا. میرے بھائیو آؤ آج امت بنے. جیسے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اپنے گناہوں پر ندامت, آج توبہ کریں جو ہم نے امت کو توڑا ہے. اگر میں کسی سے میرا بغض ہے تو میں امت کو توڑ رہا ہوں, اگر میں کسی سے نہیں بولتا تو میں امت کو توڑ رہا ہوں, اگر میرے سے کوئی دکھی ہے تو میں امت کو توڑ رہا ہوں. میرے نبی نے بڑا دکھ دیکھا تھا امت کے لیے. ارے ہر کوئی اپنی اولاد, میرے باپ مر رہے تھے, کہہ رہے تھے میری, وہ میری ایک بہن لاہور میں تھی, ایک فیصلہ باد اچانک جو موت آئی تو کہ میری دھیاں تو میں نے ملا ہو, وہ میری دھیاں تو میں نے ملا ہو, اپنی زبان میری دھیاں تو میں نے ملا ہو. وہ نہیں پہنچ سکی, وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. مرتے ہوئے ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے, ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے. میرے نبی نے کس کو یاد کیا تھا؟ جب جبریل نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ جانے کا وقت, ملک الموت نے عرض کیا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں گا تو میری جان نکالو گے؟ کہ نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, اجی جبریل تو کیا کہتا ہے, جاؤں یا رہوں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا جبریل جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. حسن حسین کا کیوں نہیں پوچھا؟ ارے حسن حسین کا کو نہیں پوچھا جن کو کہا ریحان طیب من الدنیا, یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں دنیا میں, یہ جنت کی دو ٹہنیاں ہیں دنیا میں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین, نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. ارے اللہ کی نبی کی اولاد سے پیار کرنا سیکھو, اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ, جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی پیار فرما. جن کے لیے گھوڑا بن جاتا ہے, دیکھو ممبر پر میں نے کیا کیا ہے. یہ میرا نبی کرتا تھا حسن حسین کے لیے, گھٹنے ٹیک کر ہاتھ ٹیک کر دونوں بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے بچوں, تمہارا اونٹ کیسا ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے, پہلے بیویوں کو بلایا, پیر کا دن 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی, 12 ربیع الاول 11 ہجری جون کی گرم دوپہر, پہلے بیویوں کو بلا کے سب کو رخصت کر دیا, پھر فاطمہ کو بلایا سب اور ان کو رخصت کر دیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بڑے نصیب ہیں, بڑے نصیب ہیں, واحد خاتون جن کے سینے پہ کسی نبی نے جان دی ہو وہ عائشہ ہے. واحد خاتون جن کے حجرے میں کسی نبی نے ہم قیامت تک کے لیے آرام کیا ہو وہ عائشہ ہیں. واحد خاتون جن کے حجرے میں صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے, پھر شام کو 70,000 آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے, جو ایک دفعہ آتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. ہم عائشہ کے بھاگ جائیں گے کہ اللہ اما تفی سحری و نحری, میری ماں کائنا آپ کی ماں ہم سب کی ماں نے کہا میرے نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان فوت ہوئے. اے یہ پوزیشن تھی آپ کی, یہ گال یہاں رکھا ہوا تھا یہاں, اور ہم عائشہ ایسے کر کے آپ کو سہارا دے کے بیٹھی. اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہم عائشہ کا لعاب ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر آئے آپ کے بھائی, ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا, تو آپ کی نظر مسواک پہ جم گئی, بولنے میں دقت ہو رہی تھی, تو ہم عائشہ نظریں پہچان گئیں کہ یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں, تو یوں اشارہ, تو آپ نے بھائی سے مسواک لیا, اپنے دانتوں سے چبایا تو آپ کا لعاب مسواک پہ لگا, پیش کیا تو آپ نے وہ مسواک کیا, میرے نبی کے منہ میں اما عائشہ کا لعاب گیا ہے سب سے آخری خوراک. بیگم کو رخصت کیا, فاطمہ کو بلایا, ان کو بیٹی میں جا رہا ہوں, وہ رونے لیں گرو نہیں تیری میری ابھی ملاقات ہوگی, 6 ماہ بعد وہ بھی چلی گئیں, ان کو رخصت کیا. پھر علی کو بلایا, گود میں سر رکھا, سر پہ ہاتھ پھیرا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دیتے رہے, ان کو بھی رخصت کیا. پھر آخر میں دو بچوں کو بلایا, سب سے آخر ان کو بلا کر یوں سینے سے لگا لیا. حسن کو سیدھی طرف سے لیتے تھے, حسین کو الٹی طرف سے لیتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, چہرہ بالکل اپنے نانا کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے, چہرہ سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ, کمر سے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ. اس مشابہت پر میرے نبی فرماتے تھے, حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یوں لیا, سر پہ بوسے دی اور ساتھ ہی آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا, ایک کو نیزے پہ چڑا دیکھا. دعا کر دیتے اولاد کے لیے, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, میری اولاد یوں ذبح ہو جائے, ایک زہر میں تڑپ کے جان دے دے, جو میرے جگر کے ٹکڑے. جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ جمعہ کا خطبہ واجب, امام پر خطبہ دینا واجب, مقتدی پر سننا واجب. آپ خطبہ دے رہے ہیں, سامنے حسن حسین کھیلتے ہوئے آ گئے, دروازے کے سامنے آ گئے, چھوٹے تھے. تو آپ کسی کو کہتے ہو, بھائی یہ بچوں کو پکڑانا, اتنا ہی کہنا, ابھی بچوں کو پکڑانا, گر نہ جائیں. تو کوئی پیچھے بیٹھا صاحب اٹھا کے لے آتا, میں قربان جا رہا, تمہیں گھر کی زندگی سکھائی ہے, تمہیں گھر کی زندگی. وہ گھر کی زندگی بھی اسلام ہے, صرف مسجد ہی اسلام نہیں ہے, میرا تو بازار بھی اسلام ہے. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرا تو بازار بھی اسلام ہے, میرا تو گھر بھی اسلام ہے. ہاں, اب ایک دم ممبر سے اترے تو صحابہ کرے اب گھبرا, کدھر جا رہے. آپ نے مجمع کو چیرا سیدھے تیر کی طرح, دونوں بچوں کو اٹھایا اور واپس آئے. حسن کو باندر بٹھایا, حسین کو باندر بیٹھا, دوبارہ خطبہ شروع فرما دے. یہ ہیں حسن اور حسین, ایک کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں, ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھ رہے ہیں. ہاتھ تو نہیں اٹھائے, اللہ کی تقدیر کے سپرد کر لیا. ہاں جبریل, کیا کہتے ہو؟ جاؤں. کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں. تم میرے نبی کہتے پہلے میرے بچوں کا مسئلہ حل کروا کے آ, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا, ایک کتا دیکھ رہا ہوں کالا چٹا, میری اولاد کا خون پی رہا ہے. کربلا میں جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حسین کی نظر شمر پر پڑے گا, اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے سچ کہا. ساتھیوں نے پوچھا, کیا سچ کہا؟ کہ یہ شمر کو دیکھو, کالا چٹا, اس کو برس ہو گئی تھی, کالے رنگ کا برس ہوئی تو کالا چٹا ہو گیا. یہ ہے میرا اور میری اولاد کا خون پینے والا. دعا کیوں نہیں مانگی؟ تقدیر کے سپرد کیا. تمہیں کیوں نہیں تقدیر کے سپرد کیا؟ تمہارے لیے جھولی پھیلائیے, ہاتھ اٹھائے ہیں. جبرین, جاؤ اللہ سے پوچھ کے, وہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں کل جواب دوں گا. امت کو نہ توڑو. جبرین واپس آئے, یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اچھا, الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. پھر آخری بات کی تو امت کو, میری امت میں جا رہا ہوں, نماز نہ چھوڑنا. دیکھو اسلام آباد پنڈی میں کتنے نمازی ہیں. میری امت نماز نہ چھوڑنا. میری امت اپنے نوکروں سے برا سلوک نہ کرنا. ماتحتوں پہ فرعون بن گئے. نماز 100 میں 10 آدمی پڑھ لیتے ہیں پنجاب میں, سرحد میں اس سے زیادہ نمازی ہیں, لیکن نوکر پر نرم میں نے 100 میں 1 بھی نہیں دیکھا. شدید ہی ہیں, سخت ہی ہیں, بدتمیزی کی حد تک. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا, ایک غریب ہمارے گاؤں کا آگے تو رونے لگ, میں کیوں آئی آتا جی, غریب آدھی نہ ماں ہوں, نہ بہن ہوں, نہ دھی ہوں, یہ صرف ذمہ دار دیا ماما میں آدی, ذمہ دار دیا بہن میں آدی, ذمہ دار دیا دھی میں آدی. اصا غریب آدھی نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی دھی ہے. ہمارے کسی عزیز نے اس کو ماں بہنوں کی گالیاں دی, برا بلا کا ڈیرے میں. تو وہ میرے پاس فریاد لے کر آ گیا, اور اتنا دکھی تھا کہ میں اب بھی رو رہا ہوں اس کا قصہ سنا. کہ میاں صاحب, ہمیں ماں ماحول میں میاں صاحب کہتے ہیں, میاں صاحب غریب آدھی کوئی ماں نہیں ہوتی, نہ غریب نے کوئی بہن دی, نہ دھی, یہ ساری وڈے لوکاں دی. میرے نبی نے کہا تھا, او اللہ تمہیں طاقت دے تو میری امت کے غریبوں پہ رحم کر. نمازی تو میں نے دیکھے ہیں 100 میں 10 15 20 50, لیکن رحم کھانے والا لاکھوں میں بھی ایک نظر نہیں آتا. سخت شدید, بدتمیزی کی حد تک. زندگی بھر میرے نبی نے نہ کسی کو ڈانٹا، نہ تھپڑ، نہ سوٹی. اس کے باوجود جانے میں 5 دن باقی تھے، 5 دن. اب زہر کی نماز سے پہلے آپ نے کہا سات کنوؤں کا پانی لا کے مجھے غسل دیا جائے. حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا جس میں بیٹھتے، حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا، اس میں بیٹھ کر آپ نے غسل فرمایا. علی و عباس کا سہارا لے کر آپ مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے، زہر سے پہلے مسجد بھری تھی کا لوگوں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں. کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کے ساتھ سختی کی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف نہ کھڑے، ان کے خلاف، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن دعویٰ نہ کرنا آج میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے. کسی کی جان پہ زیادتی کی ہو، کسی کے مال پہ زیادتی کی ہو، بدلہ لے لو. ساری مسجد میں چیخو پکار مچ گئی، لیکن آپ اس کو دہراتے رہے، پھر نیچے اترے، نماز پڑھی. وا یا رسول اللہ، نفلی کا بے آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ. اے پھر آپ نماز پڑھا کے ممبر پر آ گئے، پھر کہا لوگو کسی کا حق مارا، کسی کو تھپڑ. یہ پاک ہستی یہ کہہ رہے، تم مسجد میں بیٹھ کے نفرتوں کی آگ میں سلگ رہے ہو، کون سی تبلیغ کر رہے ہو، کس دین کو زندہ کرو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے؟ آپ نے کہا ہاں ہاں دینے ہوں گے، لیکن مجھے یاد نہیں. کہا یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا آپ کے پاس، تھے نہیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا. ہاں ہاں یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں چراغ میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا جلانے کے لیے، 3 روپے کہاں سے آنے تھے؟ تو سامنے آپ کے چچا کے بیٹے فضل جن کے کندھے پر سارا لے کر آئے تھے، وہ سامنے کھڑے تھے. کہا میرے بھائی صاحب یہ میرا قرضہ 3 ہے. سارے عالم کی سرداری لے کر آنے والے، ایک چھٹان تیل نہیں تھا رات کو، 3 روپے گھر میں نہیں تھے قرض ادا کرنے کو. حقوق کا معاملہ ایسا نہیں ہے پگڑی اچھال دینا کوئی ایسا معمولی کام سمجھتے ہیں. تو بھائی اس سے بھی توبہ کریں کہ ہم امت کو توڑنے والے بنے، نفرتوں کی آگ بھڑکانے والے بنے. علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کوئی فرقہ واریت کی بات مت کرو، نہ کوئی ایسی کتاب لکھو، نہ کوئی ایسا مضمون بیان کرو. تم سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کرو، نہ سنو، نہ پڑھو. محبت کو زندہ کر دو، ارے نمازوں کی سستی کے باوجود اللہ کی مدد آ جائے گی، عبادات کی کوتاہی کے باوجود اللہ کی مدد آ جائے گی. عبادات کے قطب مینار بن گئے اور دلوں میں نفرت کی آگ ہے تو امت ہے، امت نہیں تو مدد کہاں سے آئے گی؟ ابو دجانہ کی بات دہراتا ہوں، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. تو میرے بھائیو محبتوں کو پھیلاؤ. میرے نبی نے عجیب بات کہی، اللہ کی قسم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک محبت نہ کرو. واللہ لن تؤمنوا حتى تحبوا، اللہ کی قسم تم ایمان والے نہیں ہو جب تک محبت نہ کرو. اور آگے بڑا ایک سوکھا سا کام بتایا، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. تمہیں ایک کام بتاؤں، ایک کام بتاؤں، وہ کر لو تو تمہاری محبتیں پھیل جائیں گی. کہا جی کیا؟ کافش السلام بینکم، سلام پھیلاؤ. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. لیکن صرف زبان کے سلام نہیں ہے، سلام کے مفہوم کو میں پہلے بتا لوں پھر افش السلام بینکم کو سمجھو. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ نہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، السلام علیکم بھی ہے، یہ سارے سرحد میں پخیر ٹول پخیر پخیر، ارے ٹول پخیر کو آگ لگاؤ، السلام علیکم کہو. اور ایک کوئی اور کہتے ہیں پتہ نہیں تڑا ماشا کہ کڑا ماشا. آج وہ پٹھان کیسے بولے، یہ تڑے ماشے کو بھی کڑائی میں ڈال دو اور ٹول پخیر کو بھی آگ لگاؤ. افش السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ. سلام ہے کیا؟ السلام علیکم. یہ اس امت کو ملا ہے سلام. آپ نے کہا یہود ہم سے نفرت کرتے ہیں سلام کی وجہ سے، کہ ہمیں اللہ نے سلام کی دولت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں بھی سلام، ملنے میں صحابہ تو چلتے چلتے درخت بیچ میں آ جاتا ہے، ایک ادھر ایک ادھر ادھر، جب آگے ہوتے پھر سلام کرتے تھے. ایک تو دعا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی رحمت برکت، اور ایک یہ اعلان ہے کہ میرے بھائی میری طرف سے تمہیں ہمیشہ سلامتی ملے گی، میں تیرے لیے سلامتی کی نشانی ہوں، السلام علیکم. ایک اللہ تم پہ سلامتی نازل کرے، ایک میں میرے ہاتھ سے میری زبان سے تیری عزت آبرو سلامت رہے گی. یہ السلام علیکم کے مفہوم میں شامل ہے. نماز میں السلام علیکم، اے میرے بھائیوں جو میرے سیدھے ہاتھ پر ہو، تم پر اللہ کی سلامتی اور میں بھی آپ کے لیے سلامتی ہوں، میرے ہاتھ زبان سے آپ ہمیشہ سلامت رہو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بائیں طرف بیٹھنے والے بھائیوں، آپ سب پہ اللہ کے لیے سلامتی اور میری طرف سے بھی سلامتی، میرا ہاتھ میری زبان آپ کے لیے کبھی آپ کے خلاف کبھی استعمال نہ ہوگی. یہ پورا مفہوم ہے السلام علیکم کا، یہ پورا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا. اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑو، میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے، ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے. کمن سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، السلام علیکم، جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، السلام علیکم، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں رہیں، السلام علیکم، وہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، وہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام. تو بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، یہی محبت کا پیغام لے کے چلا جائے. اس محبت کے ساتھ جب اللہ کے محبوب کی دی ہوئی ذمہ داری کو لے کر اٹھیں گے تو ہم باد بہار بن کے اٹھیں گے، ہم باد نسیم بن کے، ہم برستا بادل بنیں گے، ہم بہار کی بارش بنیں گے، ہم مہکا ہوا چمن بنیں گے، کھلا ہوا پھول بنیں گے، پھر اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھریں گے. ہمارے اندر محبت ہوگی، محبت پھیلے گی، ہمارے اندر الفت ہوگی، الفت پھیلے گی، ہمارے اندر ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان پھیلے گا. اس پیغام کو لے کر، اس محبت کے ساتھ، نبوت والے پیغام کو لے کر، نبوت والے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، زبان میٹھے، زبان کو تھوڑا شہد لگا لیا کرو، شہد لگا لیا کرو، اور دل کو روزانہ دھویا کرو، جیسے کپڑا میلا ہوا دھو دیا، برتن میلا ہوا دھو دیا، صحن میلا ہوا دھو دیا، کمرہ میلا ہوا صاف کر دیا، روزانہ سوتے ہوئے یا اللہ میرا دل صاف، میرے دل میں نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے. بغض کیا ہے؟ نفرت. کینہ کیا ہے؟ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانا، جس کو عربی میں کہتے ہیں شاہن. شاہن شاہن بغض جمع نقصان، نفرت جمع نقصان پہنچانا، اور بغض صرف نفرت. تو ان سے دھو کر صاف کر کے، آخر انسان ہے، زبان قبول کبھی سخت بھی ہو سکتا ہے، معافی مانگ لو، اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو، اللہ کرے گا وہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. اس محبت کے پیرہن کے ساتھ، اس نبوت والے اخلاق کے ساتھ، اس وقت نبی والے کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محبتوں کو پھیلانے والے بنیں، محبتوں کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بنیں، گھر میں محبت دو بچوں کو بیوی کو ماں باپ زندہ ان کو مر گئے تو ان کی قبروں پہ جاؤ بیٹھ کے قرآن پڑھو ان کے لیے دعا کرو ان کے رشتے چاچا زندہ ہے خالہ زندہ ہے پھوپھی زندہ ہے ماموں زندہ ہے ان کے پاؤں دھو کے پیو ان کی خدمت کرو ان سے دعا لو ایک صحابی ہے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے آپ نے کہا ماں زندہ ہے کہ جی مر گئی ہے کہا خالہ زندہ ہے کہ جی ہاں کہ جا خالہ کی خدمت کر معاف ہو جائے تو بھائی نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو تو پھر واپس کیا جانا یہیں سے اللہ کی راہ میں یہ محبت کی چنگیر ہے اس میں محبت کے پھول لو اور تقسیم کرو امت بڑی دکھی ہے اللہ کی قسم ان رویوں نے یہ دھماکوں سے کیا لوگ مر رہے ہیں جو رویوں سے مر رہے ہیں کلاشنکوفوں نے کیا لوگ مارے جو زبان کے بولوں نے موت کی وادیوں کو گرما دیا ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تو بھائیو اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے یہیں سے نقد نکلو اللہ کی راہ میں اور جب تک اے پیغام کے محبت دنیا کے آخری کنارے تک نہ پہنچ جائے پھرتے رہو پھراتے رہو جو بھائی نقد تیار ہوں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ نقد ہوں ایویں نہ منو کھمڑا سے کھلو جاوے جی نقد کھڑے ہو نقد کھڑے ہو نقد اتنے کھڑے ہو کہ ان کو لکھنے کا ہوش نہ رہے اتنے کھڑے ہو